ที่เรียนอยู่วันเสาร์เนี่ยนะตอนนี้เป็นขึ้นสูตรที่3ใช่ไหมธรรมทายาทสูตรคือพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากให้เราทั้งหลายเป็นผู้รับมรดกแห่งธรรมซึ่งผู้ที่อยากจะได้มรดกเนี่ยนะพระองค์อยากให้เราได้มรดกที่เป็นธรรมะไม่ใช่มรดกที่เป็นอามิตรเนี่ยเจนพรทีนี้ถามว่าถ้าเราทั้งหลายรับเอาแต่มรดกที่เป็นอมิตรมันเสียหายตรงไหนใช่ไหมตั้งคำถามก็เสียหายมากเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ตั้งใจที่จะเอาพระธรรมเมื่อไม่ตั้งใจเอาพระธรรมเนี่ยสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดทั้งหมดก็น้อมไปเพื่ออมิตรอมิตรนั้นเป็นชื่อของเหยื่อนะเหยื่อล่อที่ทำให้ติดพันอยู่ในวัตตะมันวัตตะทั้งหลายเนี่ยมันลักษณะอย่างหนึ่งคือวังวนที่มันมีแต่ดูดลงเนี่ยไม่มีดันออกมีแต่สูบลงอย่างเดียวท่านผู้ที่ติดข้องติดพันในสิ่งที่เรียกว่าอมิตรทั้งหลายก็ถูกส่งสูบลมไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกเนี่ยนะซึ่งจากกลางจากพระธรรมซึ่งธรรมะนั้นผู้ที่ตรัสรู้แล้วจะทำให้บุคคลผู้ตรัสรู้นั้นถึงความพ้นโลกถึงความพ้นทุกข์ทีนี้ถ้าแบ่งง่ายๆผู้ที่ติดข้องในอมิตรเนี่ยนะเท่ากับติดข้องในปัจจัย4ติดข้องในลาภสักการะติดข้องในมหาพูดประวัติศาสตร์ก็มีอยู่แล้วว่าเขาเหล่านั้นก็ต้องทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในที่สุดก็ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกตัวอย่างมีใครบ้างนะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็คือพระกัปปิละเป็นต้นนะที่หลายๆท่านด้วยกันสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเห็นแก่ลาภสักการะเห็นแก่อมิตรพากันทำลายพระธรรมคำสอนคือทำลายอธิศีลสิกขาทำลายอธิจิตตสิกขาทำลายอธิปัญญาสิกขาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วมาบิดเบือนว่าศีลไม่ใช่ศีลศีลไม่มีคุณค่าไม่จำเป็นต้องรักษาสมาธิไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็ปฏิเสธสมาธิแล้วก็ปฏิเสธปัญญาปฏิเสธศีลก็เท่ากับปฏิเสธพระวินัยปฏิเสธสมถะก็เท่ากับปฏิเสธพระสูตรปฏิเสธปัญญาก็เท่ากับปฏิเสธอภิธรรมหรือปฏิเสธอย่างหนึ่งรับอีก2อย่างหรือปฏิเสธ2อย่างรับ1อย่างเป็นต้นนี่ก็คือการทำลายไอ้ส่วนใดที่เป็นการปฏิเสธส่วนนั้นเป็นการทำลายมันถ้าหากว่าเห็นแก่อมิตรเห็นแก่ลาภสักการะก็น้อมไปเพื่อทำลายสิกขา3ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วฉะนั้นผู้ที่ทำลายอธิศีลสิกขาก็คือทำลายอโทสะเนี่ยนะเพราะเขาก็ต้องเจริญโทสะผู้ที่ทำลายอธิจิตตสิกขาก็คือผู้ที่ทำลายอโลภะเขาก็ต้องเจริญโลภะบริวารของโลภะก็คือมานะและทิฏฐิผู้ใดที่ทำลายอธิปัญญาสิกขาก็คือทำลายอโมหะก็เจริญโมหะพันราคะโทสะโมหะเป็นสมุฏฐานแห่งกายกรรมใดวจีกรรมใดมโนกรรมใดสิ่งนั้นจะเป็นความชั่วทางกายวาจาและใจความชั่วกายวาจาใจที่เขาสมาทานทำให้พรั่งพร้อมบริบูรณ์ก็ไหลไปสู่อบายทุกติวินิบาตและนรกแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ตัวเหยื่อล่อให้ต้องเป็นเช่นนั้นคืออะไรก็คือลาภสักการะก็คือมหาพูดก็คืออมิตรทายาทเนี่ยนะก็คือปัจจัย4เป็นต้นนั่นเองฉะนั้นผู้ที่ติดข้องติดพันในปัจจัย4ติดข้องในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นบุคคลที่ควรแก่การกรุณาทำไมจึงน่ากรุณาก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นเดินทางผิดแล้วเขาหลงทางแล้วเขาเห็นว่ากองทุกข์เป็นความสุขเนี่ยนะจริงอยู่ข้างหน้าอาจจะมองเห็นเป็นภูเขาทองแต่เขาไม่รู้ว่าภูเขาอันนั้นเนี่ยมันไฟร้อนระอุร้อนเป็นหมื่นองศาร้อนจนทำให้หลอกตาคนว่าเป็นสีทองความร้อนมันมากเพราะฉะนั้นเวลาหลงกระโจนเข้าไปเอาที่ไหนได้นี่มันกองเพลิงชัดๆฉันใดผู้ที่ติดข้องผัวพันในมหาภูตรูปติดข้องในอมิตรติดข้องในปัจจัย4ติดข้องในลาภสักการะก็ฉะนั้นดูดีเหมือนต้นดูเหมือนดีแต่ไม่ดีท่านพระองค์ก็เห็นแล้วว่าผู้ที่ติดข้องในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะไปยัดเยียดเต็มนรกอยู่แล้วเนี่ยนะเต็มภพของเปรตโดยเฉพาะเดรัจฉานไม่ได้ลดน้อยเลย มากเหลือเกินทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นติดข้องติดพันพัวพันในอามิตรนั่นเองไอ้ความที่ติดข้องพัวพันในอามิตรนี่แหละทำให้น้อมไปเพื่อจะฆ่าผู้อื่นคิดว่าตัวเองทำชอบทำน้อมไปเพื่อที่จะลักทรัพย์ของผู้อื่นคิดว่าเป็นความชอบธรรมน้อมไปที่จะพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดเสียดสีส่อเสียดน้อมไปเพื่ออภิชฌาพยาบาทในที่สุดก็กลายเป็นมิจฉาทิฐิถือว่าสิ่งที่ตัวเองทำนี้ไม่มีโทษเพราะเขาลุ่มหลงในมหาพูดลุ่มหลงในอมิตรลุ่มหลงในปัจจัยสี่พันถ้ามองถ้าเราคิดแบบพระพุทธเจ้าเขาคือคนที่น่าสงสารเพียงใดเนี่ยนะน่าสงสารเพียงใดเขาเห็นเหมือนกับว่าไม่ต่างอะไรจากคนที่ติดยาเสพติดติดยาบ้าเป็นต้นเนี่ยนะไม่ต่างกันเลยคนที่เห็นแก่ลาภสการะเห็นแก่อมิตรเห็นแก่ชื่อเสียงเห็นแก่คำยกย่องสรรเสริญกับบุคคลที่กำลังกระหายยาบ้าไม่ต่างกันเขาไม่รู้ว่าโทษมันมหาศาลโทษมันมากจริงๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีโทษผู้ใดกล่าวว่ากามทั้งหลายไม่มีโทษอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งเมื่อมองว่ามหาพูดทั้งหลายกามทั้งหลายกามนี่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนามีธาตุดินน้ำลมไฟเป็นเหตุใกล้ถ้าผู้ใดมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีโทษนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะสิ่งเหล่านี้มีโทษสิ่งเหล่านี้หลอกว่าน่ายินดีเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วคือสิ่งที่มีโทษผู้ใดติดข้องพัวพันสยบลุ่มหลงก็จะฉุดผู้นั้นไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกมันพระองค์จึงบอกว่านี่มันเป็นเหยื่อนะเธออย่าได้เอาเหยื่อไปเลยสิ่งเหล่านี้เป็นเหยื่อของวัฏฏะเธออย่ามารับเหยื่อเลยนะพระองค์จึงปฏิเสธว่าอย่ารับเหยื่อในพระศาสนาของพระองค์เลยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหยื่อมากนะวัฏฏะอมิตรนี่แปลว่าเหยื่อเยอะนะก็อย่างที่ว่ารุทองคำทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ไหนมากที่สุดรู้ไหมอยู่ในวัด ทองคำทั้งหลายในโลกเนี่ยอยู่ในวัดมากที่สุดเงินทั้งหลายเนี่ยนะอยู่ในวัดเนี่ยมากหลายๆเรื่องเนี่ยอยู่ในวัดอันนี้เป็นเหยื่อของวัดตักพระองค์ก็บอกว่าในศาสนาของพระองค์เนี่ยมีเหยื่อเยอะมากเธออย่ามาเอามรดกที่เป็นเหยื่อเหล่านี้เลยถ้าเธอรับเอามรดกเหล่านี้จริงอยู่สิ่งเหล่านี้ถึงเป็นของพระพุทธเจ้าแต่ขนาดนั้นมันเป็นเหยื่อที่พยามารมาดักเอาไว้มันก็ฉุดจากพระศาสนาฉุดจากอธิศีลกลายเป็นคนทุศีลฉุดจากอธิจิตกลายเป็นเจริญโลภะมานะทิฏฐิฉุดจากอธิปัญญาก็เจริญอวิชชาเนี่ยนะก็ลุ่มหลงในวัฏฏะมันอย่าลืมพระชาดกเรื่องหนึ่งนะบอกเธออย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายเลยนะอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในศาสนานี้เลยนะอย่าเป็นคนสุดท้ายจริงๆเอาไหมขอเป็นคนสุดท้ายที่ไม่ดีใช่ไหมอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายที่จะรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะคงไม่ลืมข้อความในชาดกที่ว่าถ้าเธอพลาดสัมมัตตนิยามคือพลาดอริยมรรคจากศาสนานี้แล้วเธอจะต้องเดือดร้อนใจแน่ในภายหลังเธออย่าต้องเสียใจเหมือนพ่อค้าที่ชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นเลยคืออย่างที่ว่าคงเคยฟังมาหลายครั้งนะแต่ว่าจะทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือมีพ่อค้าอยู่คนหนึ่งขออภัยพ่อค้าสองคนพ่อค้าสองคนเนี่ยเป็นอาชีพหาเปร่เพื่อหาซื้อของเก่าโดยเฉพาะทองคำเก่าๆข้าวของเก่าๆตามหมู่บ้านชนบทเรียกว่าอาชีพหาเปร่ก็หาสินค้าไปขายขณะเดียวกันถ้าพบสินค้าดีๆก็จะขอซื้อมาด้วยนี่ระหว่างทางก็ไปเจอบ้านเศรษฐีตกยากอยู่หลังหนึ่งที่มีแต่ยายกับหลานไอ้หลานคนนี้เนี่ยเป็นหลานที่ก็อย่างว่าภาษาเด็กๆก็อยากได้เครื่องแต่งตัวอยากได้ของเล่นเมื่อเห็นพ่อค้าคนที่หนึ่งหาบของมาก็ร้องเพื่อจะเอาของเล่นเด็กบางคนนี่มันเหลือเกินกันนะพอมาเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะมันอยากได้เครื่องประดับเนี่ยพอมันเห็นปั๊บมันล้มตัวลงกลิ้งอย่างเดียวไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นถ้าไม่ได้ไม่ลุกร้องกลิ้งอยู่นั่นแหละฝุ่นหมุนเหมือนกับตัวอะไรนะหมุนเหมือนคางนั่นแหละมันหมุนอยู่นั่นแหละเออจริงนะมันเอาขนาดนั้นเลยนะแม่กับหรือผู้ที่เป็นแม่เป็นยายนี่จะทำยังไงยายก็ไม่รู้จะทำยังไงเด็กมันร้องกลิ้งอยู่นั่นแหละก็เลยมันในบ้านเนี่ยมันมีถาดเก่าๆอยู่ใบเดียวแค่นั้นเอง ที่มันดูจะมีค่ากว่าเพื่อนอ่ะนะก็ไปเอามาก็บอกพ่อค้านี่เอาถาดไปคุณเห็นสมควรจะให้อะไรกับเด็กมั่งก็ให้มันเถอะสงสารมันพ่อค้าจับน้ำหนักปั๊บเอานี่ทองคำนี่ตามน้ำหนักขนาดนี้รู้แล้วว่าทองคำก็เอาเข็มเนี่ยมากรีดรู้เลยทองคำแน่นอนนี่ก็ไอภาษาคนโกงเนี่ยนะร้อยเล่ห์ของคนโกงเขาบอกว่าเอ้ยเอาอะไรมาเนี่ยนะมีค่ามีราคาอะไรเลยนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะคือตัวเองก็คิดว่าหมู่บ้านนี้มันต้องมีอะไรเยอะกว่านี้แน่นอนนี่ขนาดหลังแรกนะยังขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นจะต้องไปกดเอาที่อื่นมาก่อนแล้วถ้ามันมีเศษมีเหลือก็จะมาเอาถาดทองคำใบนี้ไปถาดทองคำใบนี้ราคาเกินแสนราคาเป็นแสนแสนสมัยนั้นนะสมัยที่ควายตัวละ 2-3 บาทเนี่ยนะนี่ก็หาบสินค้าไปนะเด็กก็ร้องกลิ้งอยู่นั่นแหละพ่อค้าคนที่สองก็หาบถาดทองคำนี่มาตามขออภัยหาบสินค้าเนี่ยเดินมาตามเด็กเห็นก็ร้องใหม่เนี่ยนะรอบสองอีกยายก็เอาไอ้ถาดใบเก่านี่แหละมาหาพ่อค้าคนที่สองพ่อค้าคนที่สองก็จับน้ำหนักบอกเอ๊ะนี่ทองคำนี่ก็รอดูรอยขีดของเพื่อนไอ้เพื่อนคนนั้นไอ้ขี้โกงก็รู้แล้วไอ้คนนี้มันต้องกดราคายายเนี่ยก็ยายบอกถาดของยายนี่มันเป็นถาดทองคำมีราคาเป็นแสนสินค้าที่ฉันหาบมามีราคาพันเดียวฉันมีเงินติดตัวมาแค่พันเดียวเพราะฉะนั้นไม่สมควรกับถาดของยายหรอกนะยายก็บอกว่าสินค้าอันนี้เป็นของคุณเพราะคุณรู้จักคุณค่าของมันนะสิ่งเนี้ยเป็นของคุณแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคุณมีเท่าไหร่คุณก็ให้เถอะและคุณเอาถาดไปพระโพธิสัตว์พ่อค้านี่ก็เลยยกให้ทั้งหมดเลยยกเอาสินค้าสตางค์ที่มีมาเนี่ยให้หมดเลยให้ยายไปหมดสินค้าที่หามาก็ให้ยายไปหมดแล้วรู้นิสัยเพื่อนว่าเพื่อนคนนั้นจะต้องวกกลับมาเอาตัวเองก็รีบที่สุดที่จะรีบได้ไปลงท่าเรือแล้วก็จ้างคนพายเรือเนี่ยพารีบข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งให้เร็วที่สุดไอ้คนนี้เนี่ยลุกลี้ลุกลนเนี่ยนึกทองถาดทองคำก็นึกแล้วก็หาไปเที่ยวดูเอ้าไม่มีใครมีอะไรก็เลยกลับมาบอกยายเอาถาดของยายมายายก็เลยด่ายายเลยก็นี่ด่ายายเลยทีนี้คนใครถือว่าใครผิดพ่อค้าคนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนผิดอะไรนะมองว่าไอ้เพื่อนนี่แหละมันผิดมันเลวมากมันมาตัดราคาของเราไปเพราะฉะนั้นก็เลยโยนหาบเนี่ยทิ้งเกลื่อนอยู่ตรงนั้นแล้วก็วิ่งตามเพื่อจะไปฆ่าเพื่อนเพราะเหมือนว่าเพื่อนนี่มาหักหลังซื้อสินค้าของเราไปนะมาแย่งเอาสินค้าไปก็เลยเสียใจมากวิ่งไปเห็นเพื่อนข้ามไปถึงฝั่งโน้นบอกรอก่อนรอก่อนเพื่อนใครจะไปรอเนี่ยรอให้มันฆ่าเลยพายฟ้าข้ามไปฝั่งไอ้ฝั่งนี้ก็ไม่มีเรือแล้วใช่ไหมก็เลยไอ้ความโกรธเนี่ยนะความผูกเวรความผูกพยาบาทก็เลยกอบทรายขึ้นมาขอผูกเวรกับแกตลอดไปเนี่ยนะเสร็จแล้วก็สงสัยแกเป็นโรคกระเพาะอยู่ด้วยมั้งขี้เครียดตอนหลังก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยก็ตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะด้วยแรงพยาบาทผูกเวรก็ด้วยไอ้อำนาจเวรตัวนั้นเนี่ยพอเกิดมาชาติหลังมานะเจอกันที่ใดต้องเป็นศัตรูกันตลอดกาลเนี่ยนะก็คือพระเทวทัตนั่นแหละคนที่ผูกเวรเพราะฉะนั้นตอนพอพระโพธิสัตว์มาเป็นลูกตัวเองเนี่ยนะลูกกำลังน่ารักคลอดมาไม่กี่วันสั่งฆ่าลูกเลยเนี่ยนะแล้วก็ไปเจอกันที่ไหนพระเทวทัตเนี่ยผูกเวรไว้ตลอดก็ด้วยแรงพยาบาทอันนั้นแรงผูกเวรแต่ว่าประเด็นของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าพระองค์บอกว่าเธออย่าเสียใจเหมือนพ่อค้าที่ชื่อว่าเสรีวะที่พลาดจากทองคำราคาแสนหนึ่งถามว่าถ้าพลาดครั้งนั้นแล้วเนี่ยล่มจมเลยใช่ไหมชีวิตในชาตินั้นถือว่าล่มจมเพราะพลาดจากสินค้าที่มีคุณค่าฉันใดผู้ที่มาศึกษาพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพลาดจากอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็ฉันนั้นจะเข้าจะเสียใจแน่นอนเพราะว่าสังสารวัฏเนี่ยมันจะไปยังไงถ้าพลาดจากทางตรงก็ไปเดินทางอ้อมถ้าทิ้งทางถูกไปก็ไปเดินทางผิดถ้าทิ้งสัมมาทิฏฐิก็ไปเจริญมิจฉาทิฏฐิถ้าทิ้งสัมมาสังกัปปะก็ไปเจริญมิจฉาสังกัปปะถ้าทิ้งสัมมาวาจาก็ไปพูดมิจฉาวาจาถ้าทิ้งสัมมากัมมันตะก็ไปเจริญมิจฉากัมมันตะถ้าทิ้งสัมมาอาชีวะก็ไปเจริญมิจฉาอาชีวะถ้าทิ้งสัมมาสติก็ไปเจริญมิจฉาสติถ้าทิ้งมิจฉาทิ้งสัมมาวายามะก็ไปเจริญมิจฉาวายามะถ้าทิ้งสัมมาสติสมาธิก็ไปเจริญ มิจฉาสมาธิสรุปว่าถ้าทิ้งมรรคมีองค์8ที่มีค่าหาประมาณไม่ได้ค่าของอริยมรรคมีองค์8นั้นควรที่จะปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกได้เป็นอริยทรัพย์ที่ใหญ่จริงๆที่สามารถปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกได้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นเป็นธรรมะที่ฉุดออกจากภพที่8ได้ฉุดจากการเกิดในตระกูลต่ำๆได้ฉุดจากคติที่ไม่ดีออกไปได้อันถ้าผู้ใดที่พลาดจากอริยมรรคมีองค์8คือสัมมัตตนิยามความถูกต้องในกุศลธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนตามไตรสิกขาเพราะไตรสิกขาเนี่ยเกิดก่อนอริยมรรคเกิดทีหลังพระพุทธเจ้าสอนคำสอนที่เป็นไตรสิกขาเพราะถ้าทิ้งไตรสิกขาก็เชื่อว่าทิ้งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าทิ้งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เท่ากับทิ้งทางตรงไปถือทางคดนะทิ้งยาและไปกลืนกินยาพิษเนี่ยนะทิ้งกัลยาณมิตรและไปคบมหาโจรเพราะนั้นเขาจะน่าสงสารขนาดไหนแต่ว่าคนในโลกนี้ใครที่จะมีวิจารณญาณที่ดีที่ถูกต้องไม่มากเพราะฉะนั้นพระอาจารย์สัญชัยถามพระสารีบุตรว่าในโลกนี้คนโง่มากหรือฉลาดมากบอกคนโง่ก็เป็นสาวกของสมณะโคดมคนฉลาดคนฉลาดไปเป็นสาวกของพระสัมมาโคดมส่วนคนโง่ทั้งหลายมาเป็นสาวกของเราซึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นคนที่นับถือพระพุทธเจ้าไม่มากตอนนี้จริงๆแล้วผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่มากพระพุทธเจ้าในความคิดของเขาอะใช่แต่ไม่ใช่องค์ที่เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในความเพ้อฝันของเขาถามว่าพระพุทธเจ้าในความคิดของเขาคืออะไรก็อย่างที่เขาแต่ละคนเขาคิดกันนั่นแหละแล้วพระพุทธเจ้าองค์เป็นจริงนี่พระองค์เป็นอย่างไรเนี่ยนะต้องทวนไว้เสมอแล้วเขานับถือพระองค์จริงไหมก็มาวัดดูไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ฟังแล้วปลื้มดีใจมีความสุขกับบททั้งหลายเหล่านี้มากนั่นแสดงว่าเขารู้จักพระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่เป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกแต่ถ้าเป็นองค์อื่นล่ะก็ถ้าตรงกันข้ามกับดังที่กล่าวไปแล้วก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันถ้าเข้าใจพระพุทธเจ้าผิดสักอย่างเดียวเนี่ยนะเขาเข้าใจพระธรรมไม่ถูกหรอกเพราะพระธรรมของพระพุทธคือพระพุทธเจ้าในฐานะเจ้าของพระศาสนาถ้าเข้าใจพระพุทธเจ้าผิดเขาจะเข้าใจพระธรรมผิดถ้าเข้าใจพระพุทธเจ้าไม่ถูกต้องเข้าใจพระธรรมผิดแล้วการปฏิบัติมันจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าหลักการคือคำสอนผิดเสียแล้วเขาก็ไปเจริญในหลักการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะพันใครที่เจริญข้อปฏิบัติใดก็ถามใจตัวเองบ่อยๆว่ามั่นใจจริงนะที่จะช่วยให้พ้นอบายทุกขติวินิบาตและนรกเนี่ยนะมันการเรียนพระธรรมคำสอนของเราทั้งหลายเพื่อที่จะได้รู้จักพระพุทธเจ้าเข้ามาก็ได้แต่หวังใจว่าเอ๊ะทำยังไงเขาจะรู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตามเป็นจริงสรุปคงได้แล้วนะว่าพระพุทธเจ้าตามเป็นจริงนั้นเป็นเช่นไรตรงเป็นเช่นไรคุณกัตตาพระพุทธเจ้าตามเป็นจริงอย่างเนี่ยในเล่ม17เนี่ยนะอยากให้เปิดไปดูย้อนหลังที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วบ้างเรียนไปนานอาจจะลืมนะอาจจะลืมเนาะหน้า16นะหน้า16ลองดูนะที่คำนอบน้อมนมัสการพระรัตนตรัยเพราะว่าเรียนไปเรียนมาบางทีมันเรียนลึกมากจนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าตรงนี้เสียหายมากครับของมาเนี่ยสงสัยจะสงสารตัวเองมากเลยนะตอนหลังมานี่เป็นอย่างนั้นแสดงธรรมไปแสดงธรรมมาคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันก็ชักไม่ค่อยแน่ใจละมาดูนะที่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านนอบน้อมวันทาบูชากราบไหว้พระสุคตเจ้าเนี่ยนะพระสุคตเจ้าก็คือจากคำว่าอะไรสุคโตสุคโตผู้มีความมืดคือโมหะอันกำจัดแล้วด้วยแสงสว่างคือปัญญาหลุดพ้นแล้วจากคติทั้ง5มีพระหฤทัยเยือกเย็นด้วยพระกรุณาเป็นครูแห่งสัตว์โลก ทั้งมนุษย์และเทวดาในพระสูตรทั้งหลายพระสูตรนะมีพระปัญญาคุณกับพระกรุณาที่คุณเป็นประธานเป็นประธานของการแสดงพระสูตรทั้งหมดทุกสูตรเลยมีพระปัญญากับพระกรุณาเป็นประธานถ้าพระวินัยนี้มีพระกรุณาเป็นประธานถ้าพระอภิธรรมมีปัญญาเป็นประธานดูนะว่าพระปัญญาคืออะไรคือผู้มีความมืดคือโมหะที่ถูกกำจัดออกไปแล้วด้วยแสงสว่างคือปัญญาปัญญาตัวนี้เป็นชื่อของอะไรบ้างเป็นชื่อของสัพพัญญุตญาณเป็นชื่อของอนาวรณญาณเป็นชื่อของอาสยานุสยญาณเป็นชื่อของอินทรียโปรปริยัตญาณหรือเป็นชื่อของเวสารชญาณ4เป็นชื่อของทศพลญาณ10เป็นต้นพันพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีพระญาณอันหาประมาณหาที่สุดมิได้มีปัญญาใหญ่หลวงใช่ไหมเนี่ยนะมีปัญญาใหญ่หลวงมีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินภูริปัญญามีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินปัญญาเนี่ยนะที่เป็นแสงสว่างก็ถ้าตอนนี้ก็เห็นชัดนะเปรียบด้วยแสงแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยนะปัญญาของพระพุทธเจ้าสาดส่องไปได้อย่างกว้างใหญ่ลึกล้ำอย่างนั้นความบริสุทธิ์ของพระองค์ก็คือหลุดพ้นจากคติทั้ง5อันนี้เป็นความบริสุทธิ์เพราะผู้ที่บริสุทธิ์พ้นจากทุกข์ส่วนมีพระหฤทัยเยือกเย็นด้วยพระกรุณาอันนี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์เป็นมหากรุณาสมาบัติญาณของพระองค์ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นครูผู้สอนสัตว์โลกทั้งมนุษย์และเทวดาพระองค์สอนสรุปสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคงไม่ลืมนะสอนอะไรบ้างสอนประโยชน์โลกนี้สอนประโยชน์โลกหน้าและสอนประโยชน์อย่างยิ่งสอนให้รู้จักประโยชน์ตนสอนให้รู้จักประโยชน์ผู้อื่นสอนให้รู้จักประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสอนให้รู้จักประโยชน์ลึกประโยชน์ที่แท้จริงโดยเฉพาะปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ที่สูงสุดประโยชน์ที่ผู้รู้แล้วพ้นทุกข์ได้พระองค์นี้เป็นครูที่พร่ำสอนก็ด้วยพระมหากรุณานี่แหละที่กระตุ้นเตือนทำให้พระองค์เนี่ยเที่ยวประกาศธรรมอย่างพระสูตรแต่ละแห่งเนี่ยจาริกไปไกลมากไปเพื่อจะสอนให้เขาเรียนรู้ให้เขาได้ยินได้ฟังเนี่ยนะทีนี้อันนี้เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าใครที่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วฟังธรรมทายาทสูตรนี่จะได้รับประโยชน์ว่าการที่พระองค์บอกว่าเธออย่าเป็นอมิตรทายาทเลยจงเป็นธรรมทายาทเธอเนี่ยนะจะรู้ว่าพระองค์ต้องการให้เราละทิ้งสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไปถือเอาสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าอย่างเช่นถ้าเป็นพูดถึงกันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนบุรุษผู้หวังดีอย่างแท้จริงเห็นลูกหลานที่ไปเห็นแก่เหยื่อแก่อะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะท่านก็กำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เหล่านั้นออกไปให้หันเหพวกเราให้เข้าไปหาประโยชน์ที่สูงที่สุดเนี่ยนะที่สูงที่สุดคือการตรัสรู้มรรคผลนิพพานที่เรียกว่าเป็นธรรมทายาทเนี่ยนะพระองค์ต้องการให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์เพราะผู้ที่เป็นธรรมทายาทนะสมัยพุทธกาลหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมท่านนางวิสาขาก็ได้เป็นธรรมทายาทตั้งแต่อายุ7ขวบหลายๆคนก็ได้ธรรมทายาทตั้งแต่พบเห็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกเขาได้เป็นธรรมทายาทหาประมาณไม่ได้บุคคลเหล่านั้นก็พ้นอบายทุกขติวินิบาตและนรกแต่ผู้ที่เป็นอมิตรทายาทจะต้องมาแย่งกันในเรื่องเหยื่อคือเหยื่อทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเอาเนื้อมากองไว้สัก10กิโลเนี่ยนะเอาไว้กลางแจ้งถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นสุนัขถ้ามาตัวเดียวก็ไม่มีปัญหาถ้าสุนัขมา2ตัวอะไรเกิดขึ้นก็แย่งกันถ้าอีกามาตัวเดียวก็ไม่มีปัญหาถ้ากามาหลายตัวก็แย่งกันถ้ามีทั้งกามีทั้งแรงมีทั้งหมาด้วยอะไรจะเกิดขึ้นวุ่นยาใหญ่เลยนะศึกชิงก็ชิ้นเนื้อก้อนนั้นแหละแล้วหนอนมันก็เอาด้วยนะหนอนก็เอาแมลงวันก็ไม่ยอมก็เลยยื้อแย่งกันฉันใดอามิตรในวัฏฏะทั้งหลายนี้เป็นเช่นนั้นดูเหมือนดูเหมือนดีแต่จริงๆในที่สุดไม่ดีเพราะว่าฉุดผู้นั้นให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเหมือนอย่างว่าปลาที่เห็นแก่เหยื่อถ้าตะครุบชิ้นไหนไปเสร็จในพรานเนี่ยนะเสร็จในพรานเบ็ดหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าดิ้นหลุดก็ปากแหว่งว่างั้นเถอะปากแหว่งเนี่ยนะก็ฉันใดผู้ที่ติดข้องพัวพันในอามิตรทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะก็เห็นแก่เหยื่อที่มันฉุดไปสู่อบายเนี่ยนะก็เ เรียกว่าถ้าในโลกนี้ถ้าปลาก็ถูกต้มใช่ไหมแต่ถ้าสัตว์นรกมันถูกต้มในหม้อทองแดงนู่นนะมันถูกต้มหม้อใหญ่มากเรียกว่าดึงลงไปกี่หมื่นปีนะฉุดไปถึงก้น 30,000 ปีลอยขึ้นอีก 30,000 ปีเนี่ยนะขึ้นลงอย่างเงี้ยหลายรอบนั่นนะก็อยู่ไปเถอะนั่นเนี่ยเพราะเห็นแก่เหยื่อเห็นแก่อามิตรที่นี้มาดูข้อความในธรรมทายาทสูตรทวนต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราตถาคตเถิดอย่าเป็นอมิตรทายาทเลยเราตถาคตมีความอนุเคราะห์มีความกรุณาในเธอทั้งหลายอยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราตถาคตจึงจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิตรทายาทเนี่ยนะคือได้รับโลกุตระธรรมไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตฉันเสร็จแล้วนะคือเพื่อจะลักษณะว่าจะเป็นการทดลองดูนะว่าภิกษุเหล่าใดเป็นอมิตรทายาทเป็นธรรมทายาทเพื่อจะได้ชมเชยภิกษุผู้บำเพ็ญข้อปฏิบัติของผู้ที่เป็นธรรมทายาทพระองค์ก็ยกอมิตรทายาทขึ้นมาว่าตถาคตฉันเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วอิ่มแล้วเพียงพอแก่ความต้องการแล้วแต่บิณฑบาตของเราตถาคตยังมีเหลืออยู่มีอันจะต้องทิ้งเป็นธรรมดาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์บริโภคบิณฑบาตอาหารที่ดีมีคุณค่ารสอร่อยนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บริโภคเหยื่อนะถามว่าทำไมไม่เรียกบริโภคเหยื่อเพราะพระองค์มีปัญญาพิจารณาโทษรู้อัสสาธาอาทีนวะนิสรณะของอาหารเป็นอย่างดีตัดฉันทราคะในอาหารได้อย่างเด็ดขาดแต่ว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้เพลิดเพลินลุ่มหลงสำหรับผู้ที่ไม่ทำปริญญาไม่เข้าไปวิจัยพิจารณารอบรู้แต่ว่าอาหารนั้นจะต้องทิ้งไปธรรมดาเวลานั้นเกิดมีภิกษุสองรูปถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำแล้วหิวโหยมากพากันมาภิกษุสองรูปผอมโซมาเลยนะบอกเราจะพึงกล่าวแก่เธอทั้งหลายนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตฉันเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วอิ่มแล้วเพียงพอแก่ความต้องการแล้วแต่บิณฑบาตนี้ของเราตถาคตยังมีเหลืออยู่มีอันจะต้องทิ้งเป็นธรรมดาถ้าเธอทั้งหลายประสงค์จะฉันก็จงฉันเถิดถ้าเธอทั้งหลายไม่ประสงค์จะฉันก็อย่าฉันเราจะทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขียวสดเพราะว่าถ้าไปทิ้งในของเขียวสดเพื่อประสงค์ให้หญ้าตายเป็นต้นก็เป็นอาบัติใช่ไหมพระองค์ก็ต้องการจะรักทำให้พระภิกษุรักษาพระวินัยไม่ใช่ไปทิ้งอาหารเอาไว้ในต้นไม้ใบหญ้าให้ต้นไม้ใบหญ้าตายแล้วก็จักเทเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์หมายความว่าถ้าเทที่ใดทิ้งอาหารไปเยอะๆแล้วสัตว์ตายก็ไม่เทเนี่ยนะเพราะว่าก็จะได้อนุรักษ์ชีวิตสัตว์ทีนี้ในภิกษุสองรูปมาดูว่าใครจะเป็นอมิตรทายาทใครจะเป็นธรรมทายาทเพราะอาหารนี่เป็นอะไรเป็นอมิตรทายาทเนี่ยนะคือภิกษุที่ได้ฟังธรรมทายาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วน้อมนึกถึงว่าเราจะต้องเป็นธรรมทายาทเพราะพระพุทธเจ้าสรรเสริญผู้ที่เป็นธรรมทายาทไม่ได้สรรเสริญผู้ที่เป็นอมิตรทายาทเพราะฉะนั้นรูปที่หนึ่งก็เลยมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วอิ่มแล้วพอประสงค์แล้วก็บิณฑบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ยังมีเหลืออยู่มีอันจะต้องทิ้งไปเป็นธรรมดาถ้าเราทั้งหลายจักไม่ฉันพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทิ้งในที่ปราศจากของเขียวสดหรือจักเทเสียลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ณบัดนี้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราตถาคตเถิดอย่าเป็นอมิตรทายาทเลยก็บิณฑบาตนี้เป็นอมิตรทายาทคือเป็นมรดกคือเหยื่ออย่างหนึ่งอย่ากันนั้นเลยเราจะไม่ฉันบิณฑบาตนี้จะปล่อยวันปล่อยคืนให้ล่วงเลยไปอย่างนี้ทั้งที่ยังมีความหิวและความอ่อนเพลียอยู่เนี่ยนะไม่ขอรับมรดกที่เป็นอมิตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าโหจิตใจเด็ดเดี่ยวมากเลยใช่ไหมก็ลองดูในอรรถกถาหน้า228อธิบายเพิ่มเติมว่า โสตังบินดาปาตังความว่าภิกษุนั้นไม่ฉันบินทบาทนั้นแบบที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกพึงรับไว้ด้วยเสียงกล้าวที่เหลือจากพระสุคตเจ้าเสวยแต่พระภิกษุรูปนี้หวังอยู่ซึ่งความเป็นธรรมทายาทต้องการรับมรดกโดยโลกุตระธรรมพิจารณาถึงข้ออุปมาด้วยบุคคลที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะแล้วพึงปล่อยให้คืนและวันนั้นล่วงไปอย่างนั้นด้วยความหิวและความอ่อนกำลังนั่นเองนะก็ถามว่านึกถึงอุปมาที่บุคคลถูกไฟไหม้บนศีรษะเป็นยังไงก็มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าถามภิกษุทั้งหลายว่าดูความภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าไฟเนี่ยไหม้ลุกท่วมผ้าโพกศีรษะหรือไหม้ศีรษะของเธอเลยเธอจะทำยังไงนะถ้าหรือถ้าใครมีไฟไหม้บนศีรษะนั้นจะรีบทำยังไงก็บอกโอ้ยรีบตั้งสติอะไรให้มั่นแล้วรีบดับไฟทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอะไรเพราะถ้าปล่อยไว้นี่หัวกรนแน่กรนไม่ธรรมดาเนี่ยล้านเลยนะบางทีหมดผิวอีกหมดผิวแล้วยุ่งเลยนะถลอกเลยแต่กระโหลกนี่จะไปดีอะไรฮะมันจะรีบดับให้มันเร็วที่สุดพระองค์ก็บอกว่าเรื่องนั้นช้าได้ไม่เห็นจะต้องรีบเท่าไหร่แต่ไอ้รีบพิจารณาอริยสัจนี่ควรรีบกว่านั้นนะเพราะว่าไอ้ดับไฟบนศีรษะนี่ดับเสร็จก็ถูกไหม้ในนรกต่อใช่ไหมแต่ถ้ารีบพิจารณาปฏิบัติให้เห็นอริยสัจเนี่ยดับได้อย่างแท้จริงเขาจะดับไฟนรกได้งั้นไฟในโลกนี้มันไม่กี่องศาหรอกไฟในโลกนี้ที่มันไหม้ๆอยู่กี่องศาไฟไหม้ฟืนกี่องศาก็100เศษองศาเท่านั้นแหละแต่นรกมันหมื่นองศายังไงนะหมื่นถึงแสนองศาเนี่ยนะชนิดที่เรียกว่าสัตว์นรกเท่านั้นแหละที่ทนได้เขาบอกสายตาธรรมดามองเห็นรอยโยตาบอดยังไงมันรุนแรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็รีบดับไฟอันนี้เถอะนะรีบดับไฟนรกเถอะอย่าไปรีบดับไฟไหม้บนศีรษะเลยก็เรียกว่าถ้าจะดับก็ต้องดับไฟกองโตก่อนใช่ไหมทำไมจะต้องไปรีบดับไฟกองร้อยกองเล็กเนี่ยนะพันภิกษุผู้เป็นหวังอามิตรหวังธรรมทายาทก็เลยมองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยหิวบ้างก็ช่างมันเถอะแต่มันก็ไม่ได้หิวเท่ากับเปรตติวิสัยกี่พุทธเป็นพุทธันดรหิวเป็นหลายหมื่นปีแต่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะรับพระธรรมรับธรรมทายาทรับโลกุตระธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะนั้นผู้ที่รู้ผู้ที่เข้าใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านถือว่าคำสอนนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วยิ่งใหญ่กว่าชีวิตยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยอนุวัตต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดอนุวัตต่อโลกุตระธรรมทั้งหมดที่เป็นธรรมทายาทเขาเลยเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมุ่งให้สมควรหรือให้คู่ควรแก่โลกุตระธรรมไม่ใช่มาติดอยู่ที่เหยื่อเนี่ยนะเหยื่อก็อย่างว่าที่ใดมีเหยื่อที่นั่นก็ยังกันสุนัขสามัคคีกันดีๆเนี่ยนะเอาน่องไก่ทิ้งไปน่องเดียวอะไรจะเกิดขึ้นศึกทะเลาะพี่น้องแม่ลูกก็เกิดขึ้นทันทีเพราะน่องไก่อยู่น่องเดียวชั้นใดก็ดีอมิตรทั้งหลายเหยื่อทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นที่ใดคนไปชุมนุมกันมากที่นั้นมีเหยื่อนะที่นั้นมีเหยื่อก้อนโตก็น่ากลัวนะเพราะว่าโอ้โหถ้าไปติดในเหยื่อไปไหนเนาะพญามัจจุมานก็ฉุดไปแล้วนะฉุดไปประหารตามสถานที่ต่างๆที่นี้อีกรูปหนึ่งภิกษุรูปที่สองรูปที่สองท่านมีความคิดว่านะในหน้า204นะพระผู้มีพระภาคท่านคิดอย่างนี้นะท่านก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วทรงอิ่มแล้วพอความประสงค์แล้วก็บิณฑบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ยังมีเหลืออยู่มีอันจะต้องทิ้งไปเป็นธรรมดาถ้าเราทั้งหลายจักไม่ฉันพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทิ้งในที่ปราศจากของเขียวสดจักทรงเทเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ณบัดนี้อย่ากันนั้นเลยเราควรฉันบิณฑบาตนี้บรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วปล่อยวันคืนนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้เอ้าคืนไหนๆก็จะทิ้งแล้วก็ทิ้งเสียหายเสียดายใช่ไหมเอามากินซะหน่อยสิจะได้มีประโยชน์ว่างั้นเธอนั้นจึงฉันบิณฑบาตนั้นบรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วปล่อยวันคืนนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้เอาอาหารก็มีอยู่แล้วทิ้งทำไมเสียดายประหยัดนะคนกว่าจะประกอบอาหารนั้นเสร็จเอามากินซะจะได้มีเรี่ยวมีแรงมีแรงเอาไปทำอะไรเอาไปเจริญกรรมฐานแน่ใจนะว่าโอ้ยบริบอาหารเนี่ยนะที่เราบริโภคพังเนี่ยนะจะต้องไปเจริญกรรมฐานให้มันคุ้มเลยนะเหมือนกันนะเอานะ ทานอาหารหนึ่งมื้อสักจานหนึ่งถ้วยต้องอ่านพระไตรปิฎกให้มันคุ้มกับค่าข้าวมื้อนี้ให้ได้กันนะโอ้สาธุถ้าทำได้อย่างนั้นปัญหาบอกว่าทานไปหมดไป3ชามนะยังนึกไม่ออกเลยว่าทานเสร็จเอาแรงไปทำอะไรเนี่ยนะที่ก็ถ้าอย่างนี้ก็น่าเห็นใจมากนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เอามาแยกแยะว่าภิกษุ2รูปใครดีกว่ากันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้จะฉันบิณฑบาตนั้นบรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วปล่อยวันคืนนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นภิกษุรูปแรกโน้นแหละของเราตถาคตเป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญมากกว่านะพระพุทธเจ้าไปชมภิกษุที่อดแต่ต้องการรับธรรมทายาทไม่สนใจอมิทายาททิ้งอมิทายาทจะเอาแต่ธรรมทายาทพระองค์ก็บอกว่าทำไมภิกษุรูปแรกจึงควรบูชาพระองค์บอกว่าควรบูชาเนี่ยก็แสดงว่าดีมากใช่ไหมทำไมจึงควรบูชาควรสรรเสริญควรยกย่องล่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่น่าสรรเสริญก็เพราะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อ1มักน้อย1นะมีคุณ5ประการนะโน้ตไปเลย1ภิกษุรูปนั้นเนี่ยนะจะมักน้อย2สันโดษ3สันเลขะคือขัดเกลา4สุภโรเลี้ยงง่าย5ปรารภความเพียรแก่ภิกษุนั้นสิ้นกาลนานเนี่ยนะเพราะว่าภิกษุรูปเนี่ยรูปที่ห้ามอาหารเนี่ยนะท่านอย่างไรเสียขนาดอาหารพระพุทธเจ้าท่านยังห้ามเลยนะแล้วท่านจะไปต้องการอะไรจากปัจจัย4อย่างอื่นเล่าว่างั้นเพราะนั่นแหละการห้ามอาหารนั้นจะเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลาเลี้ยงง่ายปรารภความเพียรแก่ภิกษุนั้นสิ้นกาลนานทีนี้พระองค์ก็เลยสำทับบอกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเพราะเหตุที่ไม่ต้องการอมิสทายาตแล้วปฏิบัติเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลาเลี้ยงง่ายปรารภความเพียร นั่นนะเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาตของเราตถาคตเถิดอย่าเป็นอมิทายาตเลยเราตถาคตมีความอนุเคราะห์มีความกรุณาเอ็นดูในเธอทั้งหลายว่าทำอย่างไรเนาะสาวกทั้งหลายของเราตถาคตจึงเป็นธรรมทายาตเป็นผู้รับโลกุตระธรรมเป็นผู้รับมรดกธรรมไม่เป็นอมิทายาตไม่ใช่รับเหยื่อของโลกเนี่ยนะเหยื่อของชาติชรามรณะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วพระสุคตเจ้าครั้นตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารนะก็ไอ้ลุกในที่นี้ไม่ได้ลุกขึ้นจริงนะหายตัวไปอย่างนี้พระองค์ก็หายตัวแวบไปจากตรงนั้นเลยทีนี้มีคำที่น่าอธิบายที่พระองค์ยกย่องนะว่าภิกษุรูปที่ไม่ฉันเนี่ยนะรูปที่ไม่ฉันอาหารบิณฑบาตไปดูคำอธิบายที่เป็นสาระเลยนะหน้า230ที่พระองค์เนี่ยบอกว่าบุคคล2คนเนี่ยนะภิกษุรูปแรกเนี่ยน่าบูชาภิกษุรูปแรกนั้นน่ะน่าสรรเสริญเนี่ยนะข้อความกลางหน้าว่าภิกษุรูปแรกผู้ปฏิเสธบิณฑบาตนั้นแล้วบำเพ็ญสมณธรรมโน้นแลของตถาคตเป็นผู้กล้ากว่าแก้หนังสือนิดหนึ่งนะดูเหมือนจะนี่เอาออกเลยไม่ใช่ดูเหมือนจะมันจริงแท้จะไม่เหมือนได้ยังไงเหมือนนี่ของปลอมซื้ออะไรมาเหมือนทองเอาไหมซื้ออะไรมาเหมือนเพชรเลยโอ้นี่ก็เหมือนกันไม่นี่ไม่เหมือนนะองค์จริงเลยว่างั้นนะภิกษุรูปแรกนั่นแหละเป็นผู้แกล้วกล้ากว่าในบรรดาสาวก2รูปของเราตถาคตซึ่งเป็นผู้แกล้วกล้าและเป็นบัณฑิตกว่าอันนี้ดูเหมือนจากก็ออกไปเป็นบัณฑิตกว่าในบรรดาสาวก2รูปผู้เป็นบัณฑิตของเราตถาคตเพราะอะไรเพราะท่านเชื่อว่าเป็นผู้น่าบูชากว่าและน่าสรรเสริญกว่ามีอธิบายว่าน่าบูชาและน่าสรรเสริญยิ่งกว่ารูปที่2เพราะมองว่าอาหารที่พระพุทธเจ้าประทานมานี่เป็นอมิทายาตท่านต้องการเป็นธรรมทายาตท่านไม่ได้ต้องการเหยื่อจากพระพุทธเจ้าอันนะคือตัวเหยื่อนี่ถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าแต่อยู่ในวิสัยแห่งพยามารแต่ถ้าเป็นธรรมทายาตผู้นี้ก็เป็นโอรสของพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้รับโลกุตระธรรมจากพระองค์ ถามว่าเพราะเหตุไรภิกษุที่ไม่ฉันอาหารของพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นผู้ที่น่าบูชากว่าน่าสรรเสริญกว่าทำไมภิกษุรูปที่ไม่ฉันอาหารจึงน่าบูชาน่าสรรเสริญตอบว่าตันหิตัสสะความว่าเพราะการห้ามบิณฑบาตนั้นจะเป็นไปเพื่อคุณธรรม5ประการคือ1มักน้อย2สันโดษ3ขัดเกลา4เลี้ยงง่าย5ปรารภความเพียรภิกษุเนี่ยจะมีคุณธรรมเหล่านี้สิ้นกาลนานจะดำรงมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติคือมักน้อยสันโดษขัดเกลาเลี้ยงง่ายปรารภความเพียรสิ้นกาลนานเพราะถ้าปฏิบัติอย่างนี้ไม่นานสักเท่าไหร่จะได้เป็นธรรมทายาทจะได้รับมรดกโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลอย่าลืมนะว่าโสดาปฏิมักยิ่งใหญ่กว่าอะไรยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองโลกมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตเนี่ยนะในโลกเต็มไปด้วยรัตนะพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่พระองค์บอกว่าโสดาปฏิมักนะเอาปัสโสดาปฏิมักหาร16และเอาเศษเสี้ยวหนึ่งในนั้นใน16นั่นแหละมาหาร16อีกครั้งหนึ่งสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิยังไม่ได้เศษเสี้ยวของโสดาปฏิมักเพราะอะไรเพราะผู้ที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกเลยแต่ผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะอบายทุกขติวินิบาตนรกปิดหมดภพที่8ก็ถูกตัดขาดเป็นต้นถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตระกูลต่ำๆเป็นต้นก็ถูกตัดขาดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่ภิกษุทำอย่างนี้นี่แหละจะเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยเป็นต้นถามว่าจะเป็นไปเพื่อความมักน้อยได้อย่างไรคือจะมักน้อยได้อย่างไรตอบว่าภิกษุนั้นสมัยต่อมาเกิดวันหลังอยากมักมากขึ้นมาเกิดมักมากขึ้นมาไอ้มักน้อยเนี่ยมีอยู่หลายประการนะหนึ่งมักน้อยในคำว่ามักน้อยนั้นหนึ่งมักน้อยในปัจจัย4 2มักน้อยในปริยัติ3มักน้อยในอธิคมไอ้คำว่ามักน้อยเนี่ยเช่นมักน้อยในปริยัติก็เลยเรียนน้อยๆเรียกว่ามักน้อยใช่ไหมไม่ใช่มักน้อยในปริยัติแปลว่าเรียนมากแต่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเรามีความรู้ปกปิดความรู้ความสามารถของตัวเองสำนวนแบบอะไรนะสำนวนหนังจีนหมายว่างำประกายเป็นไม่ใช่ไปที่ไหนก็ความรู้นิดเดียวอุ้ยขายฝันซะจนไม่ใช่นะเขาเรียกว่ามักน้อยในปริยัติคือเรียนมากแต่ไม่ต้องการให้รู้ว่าตัวเองเป็นพหูสูตรเป็นผู้รักษาธุดงค์ขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งแต่ไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ว่าเรานี่เป็นนักขัดเกลากิเลสแล้วก็3บรรลุมรรคผลก็ไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ว่าบรรลุมรรคผลเหมือนโยมเอาสตางค์ใส่กระเป๋ามาก็ประกาศเลยใช่ไหมแล้วมานั่งกรีดให้คนอื่นดูเล่นๆใช่ไหมไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นหรอกนี่เรียกลักษณะของผู้มักน้อยเขาเป็นอย่างนั้นกันทีนี้วันหลังเกิดมักมากขึ้นมาอยากได้ปัจจัย4ล่ะเนี่ยนะอยากจะชู่โชว์โอ้อวดเป็นต้นเกิดความปรารถนาลามกขึ้นปรารถนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลขึ้นมักมากในปัจจัยทั้งหลายขึ้นลำดับนั้นภิกษุรูปอื่นพิจารณาเห็นอยู่อย่างนั้นจักกักกันเธอจักกันเธอนะกันด้วยตะขอคือการห้ามบิณฑบาตยกเอาเหตุที่เคยห้ามบิณฑบาตพระพุทธเจ้าว่านี่แหละท่านเมื่อก่อนท่านปฏิเสธบิณฑบาตแม้ที่เป็นเดนของพระสุคตคือของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังเกิดความปรารถนาลามกเกิดความมักมากในปัจจัยขึ้นจนได้นี่เป็นนัยยะแห่งการห้ามความไม่ขัดเกลากิเลสที่เกิดขึ้นแล้วนะก็คือพอได้ยังนึกเมื่อก่อนเนี่ยนะเรานี่แน่ถึงขนาดว่าขนาดอาหารพระพุทธเจ้าเรายังห้ามและไก่แคบของพวกนี้ทำไมจะต้องไปติดใจไปผูกพันไปลุ่มหลงทำไมเพราะฉะนั้นก็เกิดจิตใจที่ขัดเกลาขึ้นปฏิเสธอาหารนั้นหลังจากนั้นก็กลับไปเป็นผู้ที่มักน้อยตามเดิมสันโดษนะขัดเกลากิเลสสำหรับเธอต่อไปนั่นนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มักมากและกลายเป็นผู้ที่สันโดษปัจจัย4ตามมีตามได้สันโดษตามกำลังสันโดษตามสมควรแล้วก็ขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเนี่ยนะขัดเกลาอะไรก็ตามที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อฉุดตนให้พ้นจากวัฏฏะก็รีบเจริญรีบภาคเพียรคุณธรรมเหล่านั้นอันนี้ก็คุณ5ประการมีอะไรนะทวนอีกครั้งหนึ่งมักน้อย2สันโดษ3ขัดเกลา4เลี้ยงง่าย5ปรารภความเพียรก็อธิบายสันโดษกับขัดเกลานี่ไม่อธิบาย อธิบายสุภรตาเลยความเป็นผู้เลี้ยงง่ายต่อไปว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เลี้ยงยากบำรุงยากแก่ตนเองทั้งแก่ตนเองและแก่อุปถัมภ์นะพวกกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายทั้งแก่ตนเองและแก่อุปถัมภ์แบ่งเขาเป็นอย่างนี้ว่าภิกษุรูปใดได้อาหารที่เปรี้ยวเป็นต้นแล้วก็แสวงหาอาหารอื่นมีรสที่ไม่เปรี้ยวเป็นต้นได้เปรี้ยวอยากได้ไม่เปรี้ยวได้หวานอยากได้ไม่หวานได้เค็มอยากได้จืดอย่างเงี้ยได้เผ็ดอยากได้ไม่เผ็ดเป็นต้นเนี่ยนะทิ้งสิ่งของที่ได้ในเรือนของอีกคนหนึ่งแล้วก็เที่ยวจาริกเที่ยวไปนะจนหมดเวลาแล้วก็มีบาตรเปล่ากลับวัดเข้าวัดไปทำอะไรก็ไปนอนนี่เรียกว่าเลี้ยงยากสำหรับตนเองกินอะไรก็กินไม่ได้ชั้นอะไรก็ชั้นไม่ได้ไปได้บินทบาทที่ไหนได้มาก็โอ้ยเอาไปทิ้งกระจัดกระจายเรียรายไปหมดชั้นก็ชั้นไม่ลงกลืนไม่ลงพวกนี้เขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงยากเนี่ยนะตัวเองยังหาไม่พอเลี้ยงตัวเองเลยนะมันกินยากอ่ะพวกที่สองบอกว่าส่วนภิกษุรูปใดแม้ทายกจะถวายข้าวสาลีเนื้อและข้าวสุกเป็นต้นจนเต็มบาทก็ยังแสดงสีหน้าบึ้งตึงและแสดงความไม่พอใจว่าโอ้ยเอาอะไรมาถวายเราเนี่ยนะยิ่งไปกว่านั้นก็ดูเหมือนจะดูแคลนดูถูกดูหมิ่นอาหารนั้นต่อหน้าคนที่ถวายเหล่านั้นว่าพวกท่านถวายของอะไรกันนี่แล้วก็เอารับประเคนมาเอาให้เด็กๆให้เนนให้รายประชันให้หมดให้คารวาสคนอื่นเป็นต้นต่อไปให้ประชดภิกษุรูปนี้จัดว่าเป็นผู้เลี้ยงยากสำหรับอุปถากทั้งหลายอุ้ยไม่รู้จะเอาอะไรเนาะไปถวายท่านจึงจะถูกใจท่านเนี่ยนะให้ไปท่านก็ไม่ได้ฉันอะไรให้เราเลยเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันด้วยเหตุผลหลายอย่างบางไอ้ที่เขาไม่ฉันเนี่ยไม่ใช่เขาเลี้ยงยากอุปถากเพราะบางทีอาจจะไม่สัปปายะก็ได้แต่หมายความว่าอันนี้ก็คือแสดงกิริยาประชดประชันเป็นต้นเนี่ยนะต่อผู้ถวายนะหมายถึงอย่างนี้พวกชาวบ้านเห็นหน้าเธอเข้าก็พากันหลีกหลบหน้าไปเสียแต่ไกลทีเดียวด้วยนึกตำหนิว่าพระรูปนี้เลี้ยงยากพวกเราไม่สามารถจะเลี้ยงดูท่านได้หรอกนะพันผู้เลี้ยงยากแบ่งเป็นสองพวกตัวเองเลี้ยงตัวเองยากอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอุปถากเลี้ยงยากนะไม่รู้จะถวายอะไรท่านทีนี้ผู้ที่เลี้ยงง่ายว่าส่วนที่สุดใดได้อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นของชนิดดีชนิดดีหรือชนิดเลวก็ตามแต่ไม่ถึงขนาดกับขึ้นราเลยนะก็คือมีจิตสันโดษฉันอาหารนั้นแล้วกลับวัดไปทำกิจคือบำเพ็ญสมณธรรมของตนต่อไปภิกษุรูปนี้จัดว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายสำหรับตัวเองเขาได้อะไรมาก็ฉันอิ่มท้องก็พอแล้วที่เหลือไปบำเพ็ญสมณธรรมอันนี้เรียกว่าเลี้ยงง่ายว่างั้นน่ะและภิกษุรูปใดไม่ดูหมิ่นทานของคนอื่นจะน้อยหรือมากดีหรือเลวก็ตามมีจิตยินดีมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสฉันต่อหน้าคนเหล่านั้นแล้วจึงค่อยไปภิกษุรูปนี้จัดว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายสำหรับอุปถัมภ์ทั้งหลายคือหมายความว่าถวายอะไรมาดูท่านฉันอร่อยไปหมดเลยอย่างนั้นไงชาวบ้านก็เลยมีความสุขมากเลี้ยงพระแบบนี้ก็เลยคิดว่าเห็นพระรูปนั้นก็พากันดีใจอย่างยิ่งยวดว่าพระคุณเจ้าของพวกเราเป็นผู้เลี้ยงง่ายสันโดษอยู่ได้ด้วยแม้อาหารเล็กๆน้อยๆพวกเราจะเลี้ยงดูท่านครั้นตกลงแล้วก็พากันบำรุงเลี้ยงดูอันนี้เลี้ยงง่ายมากอุปถัมภ์ชอบเหมือนกันในพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าสมัยต่อมาตอนแรกเป็นคนเลี้ยงง่ายใช่ไหมถือว่าเป็นคนเลี้ยงง่ายอะไรก็ฉันได้ต่อมาเกิดความคิดทํานองจะเป็นผู้เลี้ยงยากตัวเองก็กินอะไรก็ชักกลืนไม่ค่อยลงแล้วอุปถากก็อุปถากให้ชักปวดหัวแล้วท่านจะฉันอะไรกันแน่เนี่ยนะคราวนั้นภิกษุรูปอื่นพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็จะช่วยกันเธอไว้ด้วยตาขอคือการปฏิเสธบิณฑบาตของพระพุทธเจ้านะก็จะยกเอาเรื่องที่ท่านเคยห้ามอาหารพระพุทธเจ้าว่านี่นะท่านปฏิเสธบิณฑบาตที่เป็นเดนของพระพุทธเจ้าแล้วยังมาเกิดความคิดขึ้นเช่นนี้จนได้มันเป็นไปได้ยังไงเมื่อก่อนท่านปฏิเสธแม้กระทั่งอาหารพระพุทธเจ้าวันนี้มาทำตัวมากๆแล้วหรืออย่างเงี้ยก็ตึกเตือนขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้การปฏิเสธบิณฑบาตของเธอก็จักเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายสำหรับเธอเพราะการห้ามอาหารบิณฑบาตเนี่ยนะอันนี้พูดผลของการห้ามอาหารของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะขณะพระพุทธเจ้าบอกเธออยากฉันก็ฉันถ้าเธอไม่อยากฉันเธอก็เอาไปทิ้งไปหรือถ้าเธอไม่อยากฉันเราจะทิ้งนี่ภิกษุรูปนี้ก็บอกว่าไม่ฉันอะจะขอรับธรรมทายาทจะขอเป็นธรรมทายาทจากพระพุทธเจ้าพันการที่ไม่รับอาหารมื้อนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้มักน้อยสันโดษขัดเกลาและเลี้ยงง่ายทีนี้แล้วก็คุณธรรมข้อที่5คือปรารภความเพียรทีนี้วันหลังมันเกิดไม่ขยันขึ้นมามันเกิดขี้เกียจขึ้นมาทำไงถ้าเธอจะเกิดความเกียจคร้านขึ้น ภิกษุรูปอื่นจะช่วยกันเธอไว้ด้วยตาขอนั่นเหมือนกันว่านี่เนี่ยท่านปฏิเสธบิณฑบาตที่เป็นเดนของพระสุคตแล้วคราวนั้นแม้จะถูกความหิวและความอ่อนกำลังครอบงำก็ยังบำเพ็ญสมณธรรมได้วันก่อนนะหิวจะตายอยู่แล้วก็ยังเห็นเจริญกรรมฐานอยู่เลยพอวันนี้ฉะนั้นจึงหันมาเกียจคร้านเสียเล่าทำไมไม่ขยันตามเดิมล่ะเมื่อเป็นอย่างนี้การปฏิเสธบิณฑบาตของเธอนั้นจักเป็นไปเพื่อการปรารภความเพียรทางกายและทางจิตใจการปฏิเสธอาหารบิณฑบาตนี้ของภิกษุนั้นจะเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลาเลี้ยงง่ายปรารภความเพียรตลอดกาลนานอย่างนี้แหละ